یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا مولا بخش دے، بخش ہو صدقہ اللہ، بخش دے، بخش ہو صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، نعرے جہنم سے تو بچانا، خلدِ بری میں مجھ کو فسانا، مولا خلدِ بری میں مجھ کو فسانا، اللہ خلد بری میں مجھ کو فسانا، یا رب عزلف ابو حنیفہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میں ہوں بندہ تو ہے خدا، تو ہے قادر میرا تارا، تو ہے اللہ میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، دعوت اسلام کی کئیوں سارے جہاں میں مچ جائے گو، سارے جہاں میں مچ جائے گو، اس پہ فدا ہو بچا، اس پہ فدا ہو بچا، سے پیدا ہو بچا بچا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے، اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ میری جھولی بھر دے۔ show.